talaga mamahal ng siyota ng iba. Hindi mo mabisita kahit na okay sa kanya. Mahirap, oh, mahirap talaga maghanap na lang kaya ng iba. Ngunit kapag aking makita ang kanyang mga mata, nawawala ang aking pagka-ismaya. Sige lang, sugod lang, oh, bahala na. Bahala na kung magkabistuhan pa. I-dial mo ang number sa telepono. Huwag nang bigay ang tunay na pangalan mo. Pag nakausap mo siya, sasabihin sa'yo. Tumawag ka mamaya, nandito ang siyota ko. Mahirap talaga ang magmahal ng iba. Oh, sakit ng ulo, maniwala ka. Ngunit kahit anong magsabihin nila, iwanan siya'y di ko magagawa. Iwanan siya'y di ko magagawa.